Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Strefa Dread, DJ Maken do godziny czwartej na antenie Trójki. Name It Sound już opuścili nasze radiowe studio. My przenosimy się w inny obszar kuli ziemskiej, do Toronto. Nie wiem, czy pięknego, bo nigdy nie byłem. Natomiast piękna muzyka stamtąd dobiega. Ten zespół nazywa się The Human Rights. Family and your friends, relationship get mashed up, now it's time to make amends. Cause I'm gonna do my best. Know the things are for me, that are for me, and I stress about the rest. You should do your best. I know the things are for you, that are for you, and I worry about the rest. Cause unstoppable, unmistakable, the human race is capable for teaching something sensible. Unbreakable, unshakable for defending human rights and hold them responsible. See it and leave it alone. See it, can't leave it alone. See it and leave it alone. See it, can't leave it alone. See it and leave it alone. See it and leave it alone. See it and leave it alone. See it, can't leave it alone. My life, the only right that I have, and I'm gonna keep on breathing. I'm gonna do my very best. See it and leave it alone. See it, can't leave it alone. See it and leave it alone. See it, can't leave it alone. See it and leave it alone. See it and leave it alone. See it and leave it alone. We'll be right back. Sweet Reggae Music, co za płyta. Grupa The Human Rights powstała w 2007 roku w kanadyjskim Toronto i założycielem był wokalista Friendliness, który wcześniej udzielał się w takich projektach jak Big Sugar, Culture Shock czy Truth and Rights. Perkusista Eric Woolston, grający z Hood and Funk, basista Tyler Wogler oraz oryginalny klawiszowiec Bernie Peters, który grał z Toots and the Maytals. Niestety odszedł w 2023 roku i nowa płyta zespołu zaczyna się od nagranej zapowiedzi, kiedy on przedstawia zespół, czy zapowiada kawałek na którymś koncercie. Cały album dedykowany jest przyjacielowi, którego już niestety zastąpił inny klawiszowiec Dave Jackson. W 2014 roku do Human Rights dołączył drugi wokalista, Treason, który wcześniej nagrywał z takimi tuzami jak Black Uhuru, Spearhead czy Michael Rose i miał sporo doświadczenia i spowodował, że brzmienie tego zespołu zrobiło się jeszcze bardziej różnorodne. Pod koniec ubiegłego roku grupa The Human Rights zdobyła nagrodę Grupa Roku na Reggae North Awards i zagrała już ponad 500 festiwalowych i klubowych koncertów w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, grając również na wielu znaczących festiwalach. To kolejna ich płyta, pierwsza, która wpadła w moje ręce, zatytułowana One People. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy jedną ludzką rasą i ta płyta wydana w marcu tego roku bardzo nam o tym przypomina. Rasta Arasta z gościnnym udziałem Cairo McLean to jeszcze nie ostatnia z tej płyty propozycja. Rastafari different from dreadlocks. Selassie, I know Uncle Fred, we come to show them the difference. A Rastafari liberty we are deal with, you know. Selassie, I know. Now watch no locks. Every time, poop. Dreadlocks or dreadlocks, Rasta or Rasta. Dreadlocks or dreadlocks, Rasta or Rasta. Right. Lion or lion, vulture or vulture. Stockness or stockness, culture or culture. Dreadlocks or dreadlocks, Rasta or Rasta. Dreadlocks or dreadlocks, Rasta or Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Slackness a slackness, culture a culture. Tell them say I can't understand it. Ooh, Rasta man a try and them a ban it. Ooh, telling them care for the planet and all the people where you live on it. Cause if I know the massa gonna better tell them satta. Cause the natty dreadlocks feel live right and proper. Things and times I get sharp like a maca. But Rasta na go rise the naka naka. No, no, no. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Stockness a stockness, culture a culture. And dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Slackness, slackness, culture, a culture. Rasta we give, Rasta we share. Rasta we love, Rasta we care. Rasta we teach, Rasta inspire. Rasta live up, Rasta move higher. Rasta no fuss, Rasta no fight. But Rasta will fight, fight for we right. Rasta is vision, Rasta is sight. Rasta man a herbalist, a chalice, a philite, yo. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Stockness a stockness, culture a culture. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Stockness a stockness, culture a culture. No for them no dreadlocks, them no love Rasta. No for them want fi try bun Rasta. Some say them a dreadlocks, them no love Rasta. And then them fi pump up and turn in pasta. Rasta not go mix in a your big disaster. Rasta man them a fi live up upright and proper. No walking a no gang, a Rasta and no gangster. A Rasta man no turn no the murder rapper. No run no racket, you a Rasta and no mobster. A Rasta man no ever turn in a no shooter. Well, Rasta, I'm no crab and Rasta, I'm no lobster. Say Rasta man, them not go win never longer. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Stockness a stockness, culture a culture. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Dreadlocks are dreadlocks, Rasta a Rasta. Lion a lion, vulture a vulture. Stockness a stockness, culture. Oh, yo, yo, yo. Strictly Rastafari vibes around Yassa, you know. Every time Slashy, I know dreadlocks. Positive vibration. Ooh, ooh, yeah. Zajrzałem do skrzynki pocztowej Strefy Dread. Panie Mirosławie, w poprzedniej audycji wspomniał pan o kolaboracji Stinga z Shagim i nie wiem, czy to był przypadek, czy też ktoś już zdał relację z minionego ponad dwa tygodnie temu festiwalu Reggae Rise Up Florida, na którym obaj artyści wystąpili. Jeżeli tak, to tylko potwierdzam ich znakomitą formę, a jeżeli nie, to dodam dla ciekawości, że Sting i Shaggy wykonali mashup mix Walking on the Moon, So Lonely, No Woman No Cry, które odbiły się gorącymi owacjami ze strony publiczności. Przypomnę, że wtedy była pełnia księżyca i te utwory wybrzmiały wyjątkowo. Pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy zza drugiej strony Atlantyku i cieszę się, że dobre wibracje wracają do trójki. Imiennik Mirosław. Bardzo mi miło dostawać takie maile zza wielkiej wody. To znak, że trójka słuchana jest na całym świecie. Nasz sygnał dociera wszędzie. O tym festiwalu nie słyszałem, ale widziałem Stinga z Shagim w Polsce, więc to zupełnie przypadkowa jest sytuacja. Natomiast jak już jesteśmy w temacie, to dodam, że pod koniec lipca Shaggy powraca do Polski i wystąpi w Łodzi. Widziałem takiego newsa. A teraz powrót do Kanady, do Juno Awards. To są nagrody, które przez wiele lat, od 85 roku, miały swoją kategorię reggae. Takie jakby kanadyjskie Fryderyki, byśmy powiedzieli. I przejrzałem sobie informacje na temat tych nagród reggae, żeby zaznajomić się jakoś z kanadyjską sceną związaną z jamajską wibracją, bo zbyt wielu artystów nie mam, nie znam. I tu dostrzegłem na przykład druga taka nagroda w 86 roku, Lillian Allen. To moja ulubiona kanadyjska płyta reggae, tej poetki dubowej Revolutionary Tea Party zdobyła Juno Award. I w dodatku natknąłem się na aferę, że w tym roku organizatorzy tych zacnych nagród zdecydowali się zlikwidować cztery kategorie, wśród nich również kategoria reggae. I podniósł się taki raban w całej Kanadzie, że społeczność karaibska protestuje. Wypowiadały się różne autorytety, przywódcy małej Jamajki w Toronto i tak dalej, i tak dalej. I przywrócono trzy z tych kategorii i przywrócono również kategorię reggae. I znowu wygrał po raz chyba piąty. To trochę też takie dziwne, trochę jak z Grammy. Exo Levi, Jamajczyk zamieszkały w Kanadzie, wokalista, który podbija ten kraj. Jego nowa płyta Born to be Free zdobyła nagrodę Juno Award. Natomiast on właśnie pojawia się jako gość Human Rights w Can't Get Away. Co za wspaniały numer. A jako, że w reggae zdarza się tak, że to, co dobre, zaczyna się dwa razy, to później usłyszycie od razu wersję specjalną, wersję instrumentalną, wyjątkową Peter's Skunk z udziałem sekcji Isaacs. Running and a running and a running and you can't get away from dark. Can't get away. There's no get away, I say. You know what I'm saying? Running and them running and them running and them can't get away from dark. Them can't get away. There's no get away, I say. Them could have run to the highest peak, swim to the depths of the deepest seas. No place is safe to be when the Almighty ready to rot. I tell ya, mankind has lost their way. get caught in the whirl of illusions. All when they blast off to space, still can't find no solution. Okay. Running and a running and a running, and you can't get away from Jah. Can't get away. There's no getaway, I say. Running and them running and them running, can't get away from Jah. There's no getaway. Them can't get away, I say. Me sight the dirty wicked out a run. Them run. But them a rasta man a chant the fire bun. That bun. We can't find no solution in the world of confusion. All them a fret and all a look place for ton. Them invest millions in a the gun. Them gun. But I know how to shoot me brother down. They cause this pollution in the world of illusion. All them a fret and all a pray God to come. Son of a trumpet, raise the alarm, hurt a run red. Tell me what I want, no more baby in a stroller. Gunde in a prom, every man for themself in a the summer Gideon. Running and a running and a running, and you can't get away from Jah. Can't get away, there's no getaway, I say. Running and them running and them running, and them can't get away from Jah. Can't get away, there's no getaway, I say. Let's go Levi. I hear so many cry. Tell me why. Why so many have to die? In a this a place called Earth. Paradise is some no know no comfort. This I cannot make bubbles soon burst. Or something of it all when the masses do the work. Sure. Them tell me self we trust the expert. A man made disease just a kill we burn Earth. Running and a running and a running, and you can't get away from Jah. Can't get away. There's no getaway, I say. Okay. Running and a running and them running, but them can't get away from Jah. Can't get away. There's no getaway, I say. Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Why yo? Escalate by human rights. Thank you. żalem opuszczamy Toronto. Ten zespół nazywa się The Human Rights, a album, którego słuchaliśmy, to One People, wydany przez zespół The Human Rights kilka dni temu. Gdy przyszedłem po raz pierwszy do Trójki, to od razu wpadł mi w oczy piękny gramofon stojący obok głównego miksera pani realizatorki. I pomyślałem sobie, że może to jest właśnie ten czas, żebym ja w radiu zaczął promować piękne czarne winylowe płyty. Szlachetne nośniki, duże powierzchnie, które można sobie poczytać, pokontemplować, poprzyglądać się. Piękna sprawa. Ja nie jestem jakimś wyjątkowym kolekcjonerem winyli, ale coraz częściej ostrzegam, że dobra płyta naprawdę sprawia mi radość. A że tych płyt przez całe swoje życie sporo nazbierałem i ciągle jakieś mi wpadają, to co tydzień winyl będzie miał swoje małe okienko w strefie Dread i będę z wybranej płyty prezentował jedną piosenkę. Dzisiaj edycja pierwsza. W moich rękach przepiękna płyta, którą przywiózł mi sam Adrian Sherwood, gdy występował ostatni raz w Polsce podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie pod koniec stycznia. Dub Syndicate Obscured by Version. Zaciemniony przez wersję. To jest kolekcja wydana teraz przez O New Sound Adriana, kolekcja utworów z najpiękniejszego okresu Dub Syndicate pomiędzy 89 a 96 rokiem, które zostały poddane delikatnej obróbce przez mistrza po latach. Jako, że nie było dostępu do oryginalnych taśm matek z podziałem na ślady, to w opisie tego albumu wspomniane jest, że Adrian wykorzystał jakieś narzędzie AI do separacji ścieżek po to, by później pewne elementy dodać, pewne zlikwidować i pokazać światu nowe wersje. To jest płyta, która jest elementem większego projektu reedycji pięciu znakomitych, według mnie ulubionych moich albumów tej brytyjsko-jamańskiej grupy Styla Scotta i Adriana Sherwooda. Strike the Balance, Stone Immaculate, Echomania, Ital Breakfast i ta płyta Obscured by Version. Tylko tą mam, ale oczywiście mam wielkiego smaka na pozostałe, żeby grały na moim gramofonie i sprawiały mi wiele przyjemności. Płyta oczywiście dedykowana pamięci Styla Scotta, współtwórcy nieżyjącego już jamajskiego perkusisty zastrzelonego w sercu wyspy kilka lat temu. Pięknie mi się tego słucha, piękne brzmienie, a ciekawy jestem tego, co wy o tym myślicie i czy słyszycie jakąś różnicę pomiędzy graniem z plików, a graniem z winyla. Napiszcie strefa@polskieradio.pl, a my słuchamy kawałka, powiedzielibyśmy, zombie. W oryginale to była korporacja, gdzie Chórek śpiewał: korporacja jest silniejsza od każdego narodu. W nowej wersji ten chórek został wycięty. Przejęcie korporacyjne. Instrumentalnie korporacja przejęła kontrolę. Thank you. Corporation is bigger than any nation. Syndykat dabowy po latach w akcji. Piąty album studyjny zespołu, który stworzyli Huso Passapusso na wokalach, Claudia Manzo na wokalach, Roberto Barretto na gitarze bachińskiej, Seco Bass grający na basie, João Mirelis na bębnach, Junix Eleven na gitarze, Maestro Ubiratan Marquez na fortepianie i Icaro Sa na instrumentach perkusyjnych dojrzewał przez całe lata. Baiana System 16 stycznia zaprezentowali swoje nowe dzieło U Mundo da Voltas. Świat się kręci. Partilhar com os meus show da prata que brilha mais forte na selva de pedra. Brazylijska scena pełna jest niesamowitych muzycznych zjawisk, nie tylko związanych reggae, ale z wieloma innymi różnymi ciekawymi gatunkami muzyki, głównie tanecznej. Wśród nich moimi faworytami od kilku lat są właśnie oni, Baiana System, brazylijski zespół założony w 2009 roku w Salwadorze, w stanie Bahia. Szukali nowych możliwości brzmieniowych dla gitary bahijskiej, specyficznego instrumentu stworzonego w Salwador Bahia w latach 40. XX wieku. Nazwa pochodzi od połączenia słów Baiana Guitar i Sound System, który oczywiście wywodzi się z Jamajki. Zespół, który wydał 5 albumów i cieszy się w Brazylii niesamowitą popularnością. Ale o tym więcej za chwilę. Na razie posłuchajcie mojej kolejnej propozycji z tej pięknej płyty, podczas słuchania której świat przyspiesza, kręci się zdecydowanie jeszcze szybciej. Eu me domestiquei pra fazer parte do jogo, mas não se engane, maluco. Continuo bicho solto. Eu me domestiquei pra fazer parte do jogo, mas não se engane, maluco. Continuo bicho solto. Północno-wschodnia Brazylia. Co za kocioł kulturowy. Zespół Baiana System łączy brzmienie reggae z brzmieniem gitary bahijskiej i tworzą połączenie jamajskich stylów z afrobrazylijskimi, z sambą również, ze ska, z kumbią, z afrobitem, wiele różnych odcieni, a przy tym dużo nowoczesności. Felipe Cartaxo jest członkiem odpowiedzialnym za grafikę, zdjęcia i filmy. Komunikacja obrazowa Baiana System odbywa się w w mobilnych modułach graficznych zorganizowanych jako język systemowy. Maska jawi się jako personifikacja bytu, jako łącznik z publicznością, czyniący ją integralną częścią tego całego muzycznego systemu. Wyjątkowy zespół. Mam wielką przyjemność oglądać ich występy. Mam wrażenie, że bardzo rzadko opuszczają swój kraj, ale tam są prawdziwą gwiazdą. Ostatnio występowali na kilku karnawałach i to niesamowite słyszeć taką właśnie dziką, piękną, barwną muzykę odbieraną przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi w centrum miasta, tańczących do ich dźwięków na potężnym karnawale. Tego nie da się przeoczyć. Bajana System w kolejnych muzycznych propozycjach. Dzisiaj na nowej płycie bardzo dużo gości, nawet sam Gilberto Gil, były minister kultury Brazylii, pojawia się jako ich gość. Ale teraz będzie Buginia. Buginia Dab jako ich goście w kawałku Magnata. Utworów na płycie i mnóstwo gości. To album o ludziach, tak przyznają członkowie Bajana System. O tych, z którymi zawsze krzyżowały się nasze drogi, jak Daniel Ganjaman w swojej czwartej już roli współproducenta płyty, czy Gilberto Gil i wielu innych. Piękna, barwna, muzyczna propozycja, przy której można tylko tańczyć i się zachwycać. Ostatnia moja propozycja z tej gorącej płyty to Porta Retrato da Familia Brasiliera, czyli brazylijski portret rodzinny z udziałem Gino di Santiago i Calafa Epalenga z Buraca Som Sistema. America, America. Latinoamérica. A primavera chegou. Que é faxineira, acorda cedo e trabalha a semana inteira. Quando as crianças se criam sem mamadeira, porta retrato da família brasileira. É, na minha casa é malê, e eu continuo na fé. Eu vou fazendo valer, rimando contra a maré. Na minha casa é malê, e eu continuo na fé. Eu vou fazendo valer, rimando contra a maré. América, América, Latinoamérica, a primavera chegou. Trabalha a semana inteira. Olha as crianças vivendo na eterna espera. Bota retrato da família brasileira. É, na minha casa é malê, e eu continuo na fé. Eu vou fazendo valer, e mando contra a maré. Na minha casa é malê, e eu continuo na fé. Eu vou fazendo valer, e mando contra a maré. Quilombola, quilombo, quilombola, quilombo, quilombola, quilombo, quilombola, quilombo, quilombo, quilombola, quilombo, quilombola, quilombo, quilombola, quilombo. Przemówiła przez dźwięki jakaś wyjątkowa tęsknota, jakiś smutek, tęsknota potomków niewolników za ojczyzną, za Afryką. Prosto z Brazylii grali dla nas Baiana System. Ostatnia pozycja w dzisiejszej strefie Dread to formacja The Lick Shots. Bardzo anonimowa grupa. Prawdopodobnie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Wydali epkę zatytułowaną Bang. I to jest naprawdę dabowy wystrzał. Dawno nie słyszałem kapeli, która w tak twórczy, tak barwny sposób bawiłaby się technikami dabowymi. To, co ci ludzie robią, jest naprawdę niesamowite. I muzyką grupy The Lick Shots pożegnamy się. Realizacja Halina Leszczyńska, wydawca Gosia Jakubowska. A za mikrofonem opowiadał Mirosław Maken Dzięciołowski. Do usłyszenia. come. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jeszcze 10 sekund i będzie godzina czwarta punktualnie, więc czas najwyższy już